1. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Mam nadzieję, że Państwo będą wraz z nami przez kolejny rok. Spotkamy się z rok w dobrych nastrojach. Wszystkiego dobrego. Najlepszego. Wojtku, oddaję słuchaczy i antenę w Twoje dobre ręce. Przypomnę, że po drugiej Michał Margański, to już specjalny zestaw DJ-ski przygotowany, także proszę być z nami do samego rana. Od siebie do życzeń dodam jeszcze to, że spełnienia największych marzeń, to, że ja jestem tutaj w tej chwili, mówię do Państwa, to jest dowód na to, że największe marzenia się spełniają. Wszystkiego dobrego i miłej zabawy aż do samego rana z Trójką. just got me Superwoman. I just found me Superhuman. Got it, got what I'm looking for, yeah. And I'm so glad that I just don't have to look no more. Free, free the sky above, yeah. And every day jest Sylwester z Trójką. Najprostszy sposób na skontaktowanie się z nami to wykorzystanie adresu wojciech.barczyński@polskieradio.pl. To był utwór Gary'ego Newmana, a teraz inny fragment, który na pewno Państwo rozpoznają z historii Listy Przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. We'll be right back. ciemność ustępuje. Twą jasną widzę twarz. Twe listy rozświetlają, podpowiadają drogę. Zapomnieć i zabłądzić, pomylić się nie mogę. Let nobody tell you what to do. your judge and you do it too. Let nobody tell you what to do. Gotta be your judge and do it too. Move on up, don't look around. People will always Donna Summer, I Feel Love, utwór, bez którego nie może odbyć się żadna szanująca się impreza sylwestrowa. A my w Sylwestrze z trójką wracamy do polskiej muzyki i polskich remiksów. Found love. Do końca pierwszej godziny nowego roku zostały jeszcze 2 minuty, a druga godzina Sylwestra z Trójką już w tym nowym roku będzie bardzo, ale to bardzo funkowa. Zaczynamy więc od postaci, która musi się pojawić w godzinie wypełnionej funkiem po brzegi. To jest Prince. Wow. Thank you.